kötülükleri işleyip ardından tevbe eden ve iman edenler bilsinler ki, Rabbin bu hareketlerinden sonra onları şüphesiz ki bağışlar ve merhamet eder.